زمون زان دا امارات زمون ارمان دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات زمون زان دا امارات زمون ارمان دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات دا تنوینی ورکو شکن سالس عمر نازو الارو یا نپری ساتو بخاص نظر تل ساتن بیکلو دسپینو ترو پہنر مونگ دیو مرخو من لین شو زیاد امارات تل ساتن بیکلو امارات زمون زان دا امارات زمون ارمان دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات امارات امارات امارات کفارو برا تنگوی دنیا دجون کڑی ویروان بد فتح د جہاتون دا لڑی زر حاکم بب دنیا شیس پین نشاند امارات انشاءاللہ ویروان بد فتح د جہاتون دا زر حاکم بب دنیا شیس پین نشان دا امارات زمون زان دا امارات زمون ارمان دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات امارات امارات امارات امارات دا لخکر د اسلام کری دا بری پلوریون راولی بپ و نڑی کی دا قرآن پل قانون ورکوی با مسلمان تنوی سادا و جندون پلی کی گی نظر یا بپا جہان دا امارات ورکوی با مسلمان تنوی سادا و جندون پلی کی گی نظر یا بپا جہان دا امارات پلی کی بابا جہان دا امارات زمون زان دا امارات زمون ارمان دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات دا تنوینی ورکو پمونگا گران دا امارات امارات امارات امارات استشهاد سملا ولای دا عصر هر فرعون زلوتاد پگوندو دا پگوندو ای اوست کفر استبداد لو شورت لری نڑی کی آتا اتلان د امارات په ګوندو د په ګوندو اوس د کفر استبداد لو شهرت لري نړۍ کې اتلان د امارات خدای وهلی شرم ویلی چا چې کړی بغاوت دین اهلو په نشتون نشته تاوان د امارات حق ده خدای وهلی شرم ویلی چا چې کړی بغاوت دین اهلو په نشتون نشته تاوان د امارات زموږ ځان د امارات زموږ ارمان د امارات د تن وینې ورکو په موږ ګران د امارات د تن وینې ورکو په موږ ګران د امارات امارات امارات امارات نړیوال کفر خلاق اوس منی پر رسمیت دی امارت بخت لای زوار پاک سپیس لیلا والا تر دی دم دخ پلوار دی هارون ایوبی ویار زمو جانان دی امارت پاک سپیس لیلا والا زم جانا د امارات